השיר הבא, קהל נהדר. איך נפל כוכב, בואי ונואב. ז'אק, תעלה לי בבקשה את האורות. 3,000 איש לא קל לראות לו כך. כפיים, שובים! נפל כוכב, בואי ונועם. הלב כואב ודי, אך לי כל חיי. איך נפל כוכב, בואי ונועם. הלב כואב ודי, אך לי כל חיי. שם שאתם שרים איתי ביחד. כפיים, נס! את ראשך סובב הכסף והטוב, לי אין אהבה אז תני לי לאהוב. את ראשך סובב הכסף הישר מטורקיה. כפיים למוסטפה, תאכל את המיתרים יא מוסטפה. השיר הבא קהל נכבד, מתוך אריך נגד ראשון שלי, שיר שאני אוהב לשיר אותו מאוד בליבי. היום זה המנון בישראל, נעשה אותו גם המנון בלוס אנג'לס. בבקשה, למה את כל כך קשה ומתי בלב שלי את שוכנת בליבי לבבך התפתח העולם יהיה שלך קהל נכבד אני רוצה לשמוע כפיים שערות למנצח ולמאבד מספר אחד בארץ ישירות בישראל שי לאובני קהל נכבד, בזכותכם אני משה כהן, בזכותכם אני שואב את הכוח להמשיך הלאה, תודה רבה, Thank you, תודה.